إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, tunakabiliwa na mwezi wa Rajab, moja katika miezi mitukufu katika Uislam, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha Waislamu kuzidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasia katika miezi hiyo pamoja na miezi yote 12 ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أظن سيما إدادي يميزك الله يميزك من أمين سيكو الله أليفهم بمبينغنا أرض كتك مزيهيو كنا مزيمين متكوف hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika mezi hiyo yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mezi hii mitukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameiweka wazi. Fa fil Bukhari an Abi Bakrah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم السنة 12 شهرا السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متوم صلى الله عليه وسلم أكبينيش مزهي متكوف أنا سمع زاما دزنا زنغوكا كما سفاياك كما سفاياك سيكو أليفيوهمبا الله مبينغونا أرض مواكا نميزك من أمير السنة 12 شهرا mwaka ni miezi 12. Katika miezi hiyo kuna miezi minne mitukufu, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Na Rajab Mudhar ambao mwezi ambao uko baina Jumada al-Akhirah na Sha'ban. Mwezi huu wa Rajab Mtume sallallahu alaihi wasallam ameunasibisha kwa Mudhar, kabila la Mudhar akasema wa Rajabu Mudhar, kwa sababu kabila hili ndilo lililokuwa likiwaadhimisha sana mwezi huu wa Rajab kuliko makabila mengine ya kijahilia. Kwa ndio maana Mtume kawita kaunasibisha na Mudhar, kasema wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Mwezi huu una majina mengi. Watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya Uislamu wameuita mwezi huu kwa majina mengi. Moja katika majina hayo wakauita Rajabul Asam bil Mim. Rajabul Asam. Kwa sababu gani wameita hivyo? Kwa sababu al-Arab kanat la yughiru ba'dhaha ba'dhan bistilah. Walikuwa hawashambuliani kwa silaha. Wakanu yadhauna silaha wala yasmauna qaqata silah fi hadha ash-shahr. Walikuwa hawasikii sauti za silaha za kupigana vita katika mwezi huu wa Rajab. Wakauita Rajabul Asam bil Mim. Pia wameuita Rajabul Asad bil Ba. Wameuita Rajabul Asad bil Ba. Kwa nini? Yakulun lianna rahmata kanat tasubu fihi sabba. Kwa sababu rehma zilikuwa zikimiminika katika mwezi huu wa Rajab. Pia mwezi huu wameuita Al-Ka'ka'a Al-Muka'ki'a. Pia wameuita mwezi huu Al-Mualla. Pia wameuita mwezi huu Al-Muqim. Lakini linalotuhusu ni sheria ya Kiislamu imeuita mwezi huu ni mwezi wa Rajab. Watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya Uislamu walikuwa wakikiri fadhila za mwezi huu wa Rajab kwamba ni mwezi mtukufu, na ndio maana walikuwa wanawacha vita katika mwezi huu, wanawacha hitilafu zote za kikabila, za kiasabia. Wanajua na kukiri mwezi huu wa Rajab kwamba ni mwezi mtukufu, lakini walikuwa wakizidisha, wakifanya ghuluu na wakiwaadhimisha mwezi huu zaidi ya inavyotakiwa. Pia walikuwa wakifanya mambo ya haramu, wakifanya nasii, wakizidisha miezi ya Allah kwa ajili ya kufanya mambo yao kwa makusudio yao na hawaza nafsi zao. Wanazidisha mwaka mwingine miaka, yani miezi 12, miezi 13. Yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama. Mara nyingine wanauhalalisha mwezi huu halafu wanaongezea mwezi mwingine, mwaka mwingine wanauharamisha mwezi huu. Hii ndio inayotanasii kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Kwa ulipokuja Uislamu ukaondosha jambo hilo la nasii la kuakhirisha mwezi huu kama walivyokuwa wakifanya watu hao wa kijahilia. Jambo jingine ambalo walikuwa wakifanya ni al-atira. Al-atira ni mbuzi anayechinjwa mara ukiingia mwezi huu wa Rajab, wanawachinjia masanamu yao, wanamuita mnyama huyo al-atira. Hili ni jambo walilokuwa pia wakifanya watu wa kijahilia. Mara unapoingia mwezi wa Rajab, kila mmoja anachinja mbuzi kama vile tunavyochinja mwezi wa Dhulhijja baada ya haji udhiya. Na wao walikuwa wakiweka mwezi wa Rajab wakiita al-atira. Pia walikuwa wanafanya al-fara. Al-fara ni ngamia wa mwanzo anayezaliwa kwa mtu, wanamchinjia, wanawachinjia masanamu yao. Hii inaitwa al-fara, walikuwa wakiifanya watu wa kijahilia. Ulipokuja Uislamu ukaondosha jambo hili la fara na jambo la atira. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la faraa wala atira fil Islam, au riwaya nyingine, la faraa wala atira. Maulama, ulamaul umma wamekhtalifiana katika mambo haya. Wengine wanasema yanafaa, Uislamu unayakiri mpaka sasa, wengine wanayaharamisha. Asheikh ابن العثيمين أعلى الله درجته في عليين يقول: والذي يترجح عندي أن الفرع لا بأس بها لورود السنة في ذلك، وأما العتيرة فأقل أحوالها كراهة الكراهة، فأقل أحوالها الكراهة. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. Kwa hiyo jambo hili lina ikhtilafu kwa maulama, lakini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa a'la Allah darajatahu fi illiyin anasema, amma al-far'a si vibaya kufanya, amma al-atira aqallu ahwaliha ni kwamba ni makuruhu kuchinja kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Katika mambo ambao walikuwa wakiyafanya watu wa kijahiliya kwa mwezi huu wa Rajab, ittikhadhuhu musiman wa'ida, kufanya mwezi huu wa Rajab ni msimu na ni idi. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yaqul: wa tushbihu adh-dhabha ittikhadhuhu musiman wa'ida ka akli al-halwa wa nahwi dhalik, kufanana na kuchinja hiyo atira, kufanya mwezi huu ni msimu na idi kama kula halua na mfano wake. Mtu huli halua mpaka uingie mwezi wa Rajab ndio unakula halua. Hii ni sawa sawa na mambo ya kijahiliya waliokuwa wakiyafanya ya kuchinja mnyama kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab, kwa kuwachinjia masanamu yao. Jambo zingine ambalo watu wa kijahiliya walikuwa wakilifanya katika mwezi huu wa Rajab: takhsisuhu bisiyam, takhsisuhu bisiyam, kuhusu mwezi huu kwa kufunga, wanafunga mwezi huu wa Rajab saum. Hii ni katika mambo ya kijahiliya kwa ajili ya kuadhimisha mwezi huu wa Rajab, pia kujalia sala maalumu kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul: wa kullu hadithin warada fi fadli shahri Rajab, wa kullu hadithin warada fi fadli shahri Rajab wa ba'di salatin muayyana aw wa ba'di wa salati ba'di layali minhu kadhibun muftara. Kila hadithi iliyokuja kuelezea fadla za mwezi huu wa Rajab na kuhusu mwezi wa Rajab kwa baadhi ya usiku mtu kusali, ni urongo aliozuliwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yaqul: lam yari fi fadli shahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami shay'in muayyanin minhu wa qiyami ba'dhi al-layali lam yarid fihi shay'un sahihun yasluh lilhujja. Haikuja hadithi yoyote inaofaa kwa kutolea hoja fadhila kubwa za mwezi huu wa Rajab, na kwamba mwezi huu unafungwa au kufunga baadhi ya siku au sala maalumu baadhi ya nyusiku za mwezi huu. Hakuna hadithi yoyote sahihi iliyokuja, bali al-Hafidh Ibn Hajar anasema kuna hadithi 11 zimekuja dhaifa za kuelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab, na kuna hadithi 21 maudhua ya kuelezea za kuelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo kuna hadithi takriban 32 zote ima ni dhaifa au ni maudhua zinazoelezea fadhila za mwezi huu wa Rajab. Lakini ndugu zangu Waislamu, haina maana kwamba kuchinja kwa mwezi huu wa Rajab, mtu kama anachinja lillah, inakatazwa ni haramu au ni bid'a. au kufunga mwezi huu wa Rajab siku ya Jumatatu, siku ya Alhamisi na zile siku nyeupe, hakuna aliyesema kwamba ni haramu au ni bid'ah. Hizi ni siku ni sunna ila yaumil qiyama. Kufunga Jumatatu na Alhamisi, kufunga ni siku nyeupe, ni sunna ila yaumil qiyama. Lakini mtu akifunga kwa ajili ya mwezi wa Rajab au akifunga siku hizi Jumatatu na Alhamisi na siku nyeupe, akiitakidi kwamba kwa mwezi huu zina fadhila kubwa, hapo itakuja ni bid'ah. Lakini inaruhusiwa kuchinja mwezi wowote kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idbahu lillahi fi kulli shahrin kana, mchinjieni Allah, chinjeni kwa ajili ya Allah mwezi wowote uliokuwa, mchinje kwa ajili ya Allah. Wakadhalika siyam, vile vile saumu, inaruhusiwa saumu ya sunna kwa mwezi wowote, hata mwezi huu wa Rajab. Lakini mtu asiitakidi kwamba mwezi huu kufunga kuna fadhila nyingi kuliko mwezi mwingine. Katika mambo ambayo walikuwa wakiyafanya watu wa kijahilia ni sala, salatul raghaib kama wanavyoiita. Sala hii inasaliwa usiku wa mwanzo wa Ijumaa, usiku wa kuamkia Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab. Inasaliwa sala hii baina al-maghrib wal-isha, ni sala ya kibida, bali hadithi zilizokuja kuelezea sala hii zote ni maudhua. Dhakara dhalika al-Imam Shawkani fil fawaid al-majmu'a wa ibn al-Jawzi fil mawdhu'at, ametaja hadithi hiyo kwamba ni maudhua. Pia katika mambo ya kijahiliya waliokuwa wakiyafanya katika mwezi huu wa Rajab, al-umratu rajabiyya, umra wanaoita ni al-umra rajabiyya, yani wanafanya umra, wanakwenda umra katika mwezi huu wakiitakidi kwamba umra hiyo ina fadhila kubwa kuliko umra ya mwezi mwingine wowote. Ndugu zangu Waislamu, jambo la umra ni wajiba katika mwezi wowote, katika mwaka mzima jambo la umra ni wajiba kwa mwezi wowote, wala hakuna fadhila kwa mwezi mwingine kuliko mwingine, isipokuwa iliyokuja katika umra ya mwezi wa Ramadhani. La shaka kwamba umra katika mwezi wa Ramadhani ina thawabu za haji, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadhan ya'dilu hajjatan ma'i, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhan ni sawa na kuhiji pamoja na mimi. Alhadith sahahu al-Sheikh al-Albani faqala hadithun hasanun sahih fi sahihi sunan Abi Daud. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo waliokuwa wakiyafanya watu wa kijahilia, umekuja Uislamu umeyabatilisha mambo haya yote. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ndugu zangu Islam, napenda kukumbusheni tena aqida ya ahli sunnati wal jamaa, ya wajibu wa kuwatii viongozi, na kwamba kuwaasi viongozi ni maasiya. Kila kiongozi wa nchi ni lazima atiiwe. Hii ndiyo manhaj sahihi ya ahli sunnati wal jamaa, na hii ni kwa dalili nyingi katika Qur'ani na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mliyoamini mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye kutawalia mambo yenu viongozi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadithu fi sahihayn min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. متوم صلى الله عليه وآله وسلم أكثبتش عقده لأهل السنة والجماعة. متوم يسمى من يكون يطيع ميمي جيو أممطيع الله na mwenye kuniasi mimi ndio amemwasi Allah, na mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi, na mwenye kumwasi kiongozi ndio ameniasi mimi. Hadithi iko wazi kwamba ni wajibu kuwatii viongozi Waislamu, ni wajibu wao kuwatii viongozi wao wa nchi. Hili jambo mara kwa mara tunalielezea, lakini Waislamu tunaghafilika na aqida hizi sahiha za ahli sunnati wal jamaa. Dugu zangu wa Islam, wiki mbili zilizopita imesambazwa clip ya khatibu mmoja kule Saudia akiondolewa na kuteremshwa juu ya mimbar na askari. Sababu nini? Sababu ana aqida ambayo ni kinyume cha aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Ana aqida za kikhawarij, anamkashifu kiongozi, anawakashifu maulama juu ya mimbar. Hii si aqida ya sunnati wal jamaa. Kwanza hakupewa idhini ya kupanda juu ya mimbar, pili tayari imetangulia kuwakashifu, kumkashifu kiongozi wa kule, bali na kuwakashifu maulama. Nikinukuu maneno yake, baadhi ya maneno yake: huyu mfalme ametuletea sinema, huyu mfalme ameruhusu wanawake waendeshe magari, huyu mfalme kadha wa kadha, wa maulama wamenyamaza, ma hadha sukut, kwa nini mnanyamaza maulama? Maneno haya ameyasema na yamesambazwa. Hii ni kinyume cha aqida ya sunnati wal jamaa moja kwa moja, na ilikuwa ni haki ateremshwe juu ya mimbar na askari, ni haki. Na nasema kwamba kama laiti la qadarallah khatibu atachelewa hapa, apande mtu ambaye hana aqida ya sunnati wal jamaa, apande juu ya mimbar amtukane rais wa Kenya au rais wa mtu yoyote, nyinyi mnatakiwa mumteremshe haraka haraka, mumuondoe. Sio aqida yetu ya kutukana viongozi, sio aqida yetu, wala si aqida ya sunnati wal jamaa. Sasa baadhi ya Waislamu wanasambaziana na kumlaani kiongozi yule na kumtukana kiongozi yule wa kule Saudi Arabia. Hili jambo ni kinyume cha aqida ya sunnati wal jamaa. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala nimeitaja, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nimeitaja. Watu lazima wazingatie aqida hii, na kumkashifu kiongozi sio kutoka katika toa yake, si kutoka katika toa ni silaha na maandamano peke yake, bali nafsi ya kumkashifu kiongozi juu ya mimbar, tayari yule ni khariji, ametoka katika toa ya kiongozi yule, ni maasiya. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah anasema: laisa min manhaji salaf at-tashhiru bi'uyubi al-wula wa dhikru dhalika 'ala al-manabir لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. سكت كمان عج السلف كتنغازا عيب ذا فيونغوز بل نكتاج مبوهاي جو يا منبر. سكت كمان عج السلف سبو هي نفلكي فوضى فوجو نواتو كتوكا كتكطاع نكم سكيليزا يولي كيونغوز يولي بالمعروف. بكسانغو إسلام واتو ونساهاو. Kwa hiyo watu wanasambaziana na kumlani yule kiongozi wa Saudi Arabia kwa sababu ya mambo anayoyafanya. Naam, ni khata, hakuna shaka, yule si mtume wala si malaika, ni binadamu, anakosea na anapatia. Kwa hiyo watu wanatakiwa wamuombee hidaya, wamuombee salah, sio kumlani na kuharikisha watu watoke katika toa yake. Ikiwa khatibu atasema maneno yale mbele ya watu, watu wanamsikiliza, ile inasababika thaura, inasababisha thaura. Mnataka Saudi Arabia iwe kama Syria, mnataka Saudi Arabia iwe kama Libya na nchi nyingine zilizopotea. Na ndugu zangu Waislamu, manhaji ya sunnati wal jamaa ni kutosemwa aibu za viongozi. Watu wasitajane, wasitaje aibu za viongozi juu ya mimbar, si katika manhaji salafu. na mtu ukimsikia anamtukana na kumkashifu kiongozi, basi huyo ni mtu wa bid'a, ni khariji min al-khawarij. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah fi sharh as-sunna yaqul: idha ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idha ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunna. Ukimwona mtu anamwapiza shari kiongozi, jua kwamba huyo ni mtu wa bid'a. Idha ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa, wa idha ra'aita ar-rajul yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunna. Ukimwona mtu anamwombea salah, anamwombea hidayah kiongozi, jua kwamba huo ni mtu wa sunna. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah alinukuu maneno ya athar ya al-Fudail ibn Iyad rahimahullah aliposema: law anna li da'watan mustajaba ma ja'altuha illa lis-sultan, lau ningekuwa na dua inayokubaliwa ama anayoikubali nisingeijalia isipokuwa kwa kiongozi, ningekuwa namwombea kiongozi. Ni sunna kumwombea kiongozi sala. Law anna li da'watan mustajaba ma ja'altuha illa lis-sultan. Wakamuuliza waliokuwepo, fasir lana hadha, tufasirie maneno yako haya. Qal: idha ja'altuha lis-sultan salaha wa salaha bi salahihi al-ibadu wal-bilad, ninapomwombea usultan kiongozi, ninapomwombea salah, na watu wengine huwa wazuri na miji yote huwa mizuri. Idha ja'altuha lis-sultan salaha wa salaha bi salahihi al-ibadu wal-bilad, wa nahnu umirna bid-du'a'i lis-sultan, tumeamrishwa kumwombea salah sultan kiongozi, hatukuamrishwa kumwapiza shari sultan. Hii ndio aqida sahiha ya ahli sunnati wal jamaa. Ama kumkashifu kiongozi yoyote wa nchi yoyote, kumkashifu juu ya mimbar ni maasiya, inasababisha watu watoke katika taa ya kiongozi yule. Naam, innama ta'atu bil ma'ruf, hakuna shaka kwamba akiamrisha maasiya sisi tunatakiwa tumpinge na tumwasi kama ataamrisha maasiya. Lakini ameleta sinema, je, aliingia majumbani akawatoa watu tokeni mwende sinema? Maskari waliingia katika nyumba zile za Saudia zikawatoa wanawake wende mipirani? Waliingia hivyo? La, ni wao wenyewe. Mbona kuna wengine wametulizana katika nyumba zao? Ndugu zangu Waislamu, lazima tuzingatie aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa, ndipo tutakapofaulu. Lakini tukijitia tuna aqida za kihawari, tutapotea. Ndugu zangu Waislamu, aqida za kihawari ni mbaya. Mahawari wanaua Waislamu, wanafanya vile ili Waislamu wauane kule Saudi Arabia. Je, Waislamu wakitokea vita Saudi Arabia, kutakuwa na haji tena? Kutakuwa na al-haramaini tena? Ndugu zangu Waislamu, lazima tuzingatie jambo hili la aqida hii sahiha ya al-sunnati wal jamaa, wajibu wa kuwatii viongozi, na kwamba ni maasi ya kutoka katika toa yao. Na kutoka katika toa ni hata kwa maneno, ni khuruj ala al-wula, si ni silaha tu na maandamano, hata kwa kashfa. Kashfa pia ni khuruj ala al-imam. Kwa ndugu zangu Waislamu, nataka kutahadharisha jambo hilo, na mtu mwenye klipu hiyo aifute haraka haraka, kwa sababu yule bwana, yule mzee ni khariji, wala hakuruhusiwa kupanda juu ya mimbar. Fanasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ghula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha برحمتك يا رحمن الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا اللهم من الراشدين واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا رحمن الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.